Allah amlipe kila la kheri Sheikh wetu Sheikh Riyadhi kwa muhadhara wake qayyima mufida. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya maneno yawe yenye kutunufaisha na kunufaisha umma kwa ujumla. Bilhakika ni kwamba tupo mwishoni mwa mwezi wa Shaaban, na mwezi wa Shaaban ni katika miezi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia katika kufanya bidii ya kufanya ibada na hasatan kufunga, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mwezi ambaye alifunga zaidi kiondoa mwezi Ramadhani kama alivyofunga katika mwezi wa Shaaban. Kadhalika leo ni tarehe 27. Naendelea kukumbusha mtu ambaye alikuwa na deni. Jamani, tulipe madeni yetu ambayo tuliyokuwa tunadaiwa ya Ramadhani iliyopita. Kadhalika pia maandalizi ya ucha Mungu kama alivyosema Sheikh Al-Muhifadhi katika aya ambayo alianza nayo, kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maandalizi ya ucha Mungu ni watu kukaa tayari kwa ajili ya kubadilisha moyo kutoka katika hali fulani kuingia katika hali nyingine. Kadhalika pia tutubie madhambi yetu kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, ili mwezi mtukufu Ramadhani ukifika tukiwa hai uwe kwa ajili ya kuchuma na kuvuna yale mazuri ambayo yanayopatikana katika mwezi huo. Allah akijalia, kesho tutakuwa na mhadhara wa Masjid Salaf Buzebazeba baada ya swala ya magharibi kama hivi, ambaye mhadhiri wetu atakuwa ni Sheikh wetu pia Sheikh Riyadhi aliyetoka kutolea mhadhara hapa. Kwa hiyo ni juu yetu sote kama tulivyo na kuwafahamisha na wengine ili tuweze kupata faida katika mhadhara huo. Lakini jambo lingine, hapa kuna darsa na kitabu Aqidatu Al-Wasitiyya ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Katika safari ya Sheikh tumeonelea kumuomba akifundishe kitabu, na leo amekianza. Alhamdulillah, atakimalizia kesho, sababu Sheikh baada ya kesho darsa na muhadhara, kishukuto arudi kwa ajili ya maandalizi ya mwezi mtukufu Ramadhan. Kwa mfahami kwamba yupo Markaz Umar, na Markaz Umar Markaz kubwa, nahitajika kwamba wawepo wasimamizi. Ni kituo ambacho kina wasimamizi wengi, lakini miongoni mwa wasimamizi hao ni wasimamizi watatu, kiongozwa na Sheikh Mujahid, kisha Sheikh Riyadhi na Doktor Khamis Imam Hussein, Allah awahifadhi. Kwa kubwa tukiwa tuna bahati tembelewa na mashekhe zetu. Mwaka jana tulikuwa na kina Sheikh Mujahid, mwaka huu pia wamekuja kina Sheikh Munawi, kina Sheikh Bunweira Nuruddin Siminda, na vijana wetu kina Maulidi Abu Yasir, Abu Nawas Salama na baba Sheikh. Kadhalika Sheikh Riyadhi anafunga, maana ataondoka tarehe 29 hapa. Tukiwa katika kipindi chote tangu tarehe 10 nadhani ya mwezi wa Shaaban mpaka leo, sisi tupo katika bahari ya kusaidika kutoa kwa mashekhe zetu. Allah walipe kila la kheri. Kubwa tu ni kwamba baada ya kuwa tumepata neema hii, hatutaki tuanze tena kuwa ni wenye kuichezea sababu wangeenda sehemu nyingine wangestafidi watu wengine. Madamu amekuja kwetu, basi inapendeza kwamba popote watakapokuwa mashehe na sisi tunazunguka tunawafuata. Kaulimbiu ya manhaj na kaulimbiu ya manhaj salaf ni al-ilmu kabla al-qaul wal-amal, elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Ndio maana utakuta tunakimbilia sana katika masala ya kielimu. Tunajitahidi sana watu wetu wasome, tunajitahidi sana walimu wetu watusomeshe, tunajitahidi sana wanafunzi wetu wahudhurie zile durusi za walimu wetu, na tunajitahidi elimu hii kueneza katika kila markazi ambayo inanasibisha na sisi. Kama mlivyoona, tumetembea karibu markazi nyingi zilizoko hapa, kama si zote. Tumekuwa hapa kini Sabirina, kini Kiblateni, Katonga, Sabirina Mwanga, Musa bin Omer, Kibirizi. Tumekwenda kule Aksa, Sheikh Ali Bigabiro. Tulikuwa Sakar, Sanad, kwa Sheikh Hamis pale Buronge, na maeneo mengine mbalimbali, na Muadh bin Jabal natakuwa sijaitaja ili faida ziweze kufika na ziweze kuenea. Lakini kwa sababu huu ndio mpito wetu na ndio njia yetu, napenda tu kuwahimiza waumini wetu, mambo kama haya haitajiki tena kesho uanze kumtafuta mtu au mtu aweze kutoa udhuru. Itakuwa ni jambo linalosikitisha, ni jambo la aibu. Tujitahidini kuhudhuria tufike na tuweze kupata faida. Jambo la mwisho katika fawaid, tujitahidini kukayid shabab, vijana, tujitahidini kukayid maalumati, kana daftari kana kalamu. Aib ala talib ilmu kusikiliza mhadhara kwa kusikiliza. Hadhara ni ilmu. Hii mihadhara ni ilmu. Vitabu vingi ambavyo tunasomesha ni mihadharat. Sawa, kitabu kile cha manhaj salafi cha maya salafia cha Sheikh Abdullah Bukhari, Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ni mihadhara. Kitabu cha masala ya fitna Sheikh Sulaiman Ruhail, risala kubwa inaongelea masala ya fitna, ni muhadhara. Vitabu vingi mnasoma ni vitabu ya muhadharat. Sasa naam, Abdul Karim bin Barjis nilikuwa tukisoma kitabu chake hapo, ule ulikuwa ni muhadhara. Risala nyingi sana ambazo ukizikuta maktaba zinauzwa ni muhadharat, ambapo kwanza kupata bahati ya kuhudhuria huo muhadhara, hiyo ni bahati pia. Sisi leo tunasoma si muhadhara, sikia katika mukaddima wa muhadhara huu alifundisha Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim Bukhari Makkah tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani. Sisi tunasoma tunastafidi sana sana. Dau kama tungekuwa kwenye muhadhara, je? Muhadhara wa fitna wa Sheikh Suleiman huko kipindi tukiwa jamia, Mungu atulihudhuria. Lakini mihadharati mingi katika vitabu vya kina Sheikh Fauzan na wengineo, vitabu vya rasaili za kina Sheikh Habad na wengineo, rasaili za kina Sheikh Ubeli rahimahullah ta'ala na wengineo, ambapo leo rasaili zile ndo zinatamba katika kuelezea labda masala ya manhaji, masala ya jambo fulani, kuongelea makhawariji, kuongelea maibadhi, kuongelea matablighi, kuongelea watu kadha na kadha. Kwa ukikaa katika muhadhara unakayid maalumati, ukatoka na kitu kizima ambacho kilichokuwa kikiongelewa katika muhadhara, jambo hili ni jambo kubwa sana kwa talib ilmu. Jambo hili ni jambo kubwa sana kwa talib ilmu. Na mara nyingi ukiona muhadhara mathalan unatolewa sehemu fulani, mfano kama Sheikh Riyadh anatoa muhadhara, ukiwa live basi utakuta kuna watu wengi wapo wanafuatilia ndio muhadhara. Lakini kama si hivyo, kama utarekodiwa basi watasikiliza watu wengi. Sasa angalia ile ihtimamu ya wale watu ambao hawakuwepo, takiwa mfanyia hitimamu na kutafuta ile sauti na kuisikiliza mwanzo paka mwisho. Na wakati mwingine akawa anaisikiliza yeye na familia yake nyumbani kila siku. Sasa sasa wewe ambaye tayari upo katika mazingira yale ambayo mhadhara umetolewa, tumeelewana eh? Kwa jambo kubwa jambo la kuqaidi mhadhara. Kile jambo lingine kuwa na tabia ya kuwa na hirsi na pupa. Kwa jamani tumepata mgeni, mgeni katoka sehemu fulani, pupa itakufanya uweze kupata kila chukua nacho mgeni. Watu wa siasa wakisikia mwanasiasa kaja eh, juzi au ni jana, si juzi, kulikuwa na siasa, unaanza kuona kabla hata hujaambiwa, yani ile gari yenyewe hujakutana nayo kitangaza, unaanza kuona mabendera. Naangalia mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata usipokuwa mwanasiasa, ikiweka bendera ya chama fulani utaijua tu. Yaani hujaambiwa lakini utajua hii rangi hii. Eh? Hii ni chama fulani hichi. Akili yako inakwambiaje? Hapa atakuwa amekuja mtu fulani. Kwa fujo zinaanza kuanzia bendera, vipeperushi, vitambaa, magari yakipita, unaona na yenyewe yana hayo mabendera, marangi hayo hayo, basi shida tu. Yale mambo yanakuwa yanakuchanganya kiasi ambacho kama hauko vizuri unaweza kujikuta tunayo kwenye mkutano wa siasa unasikiliza hata ujue fata nini. Kuliza sasa hapa fata nini? Hata sijui. Kwa nini? Kwa sababu wale watu wanatengeneza mazingira kuishawishi saikolojia yako uendane na wao, utake usitake. Na hakuna wanachoongelea katika mambo ya maana zaidi ya kusema soko, sijui kodi kubwa, ndogo. Inawezekana wewe hata sokoni kwenyewe huna banda wala huna biashara. Kodi wala haikuhusu aslan. Na umeenda tukusikiliza. Hey, ni kweli wanatudhulumu. Unadhulumiwa na nani? Haya sasa unadhulumiwa. Hii si ya dunia, si atapita. Akija shekhe anakuja kukusaidia wewe dunia yako na akhera yako. Wazi? Na sisi pia huwa tunatuma mabango. Nakaona kabango tukapita tukasema kapuuza tu. Kwa mtu mkafutilia mbali. Kwa mtu mwingine anasema kabango siendi. Nimeshamaliza. Akakabango. Ah, nisina muda bwana. Afu kamekuja saa 10 mhadhara wenyewe saa 11 wamechelewa kumtumia. Ah, shetani anakuchezea. Wamechelewa kutuma saa 10 mimi nitawezaje sasa? Umaila thalik. Almuhimu ni kwamba nataka na kusudia kwamba kama watu wa dunia, dunia yao wametangulia katika hali kama hiyo. Sawa sawa eh? Na hakuna cha maana asli ambacho tukachoongea. Hivyo vikao vya masiasa zaidi ya kupiga piga makofi na kushangilia, hakuna kitu. Mipira ni kupiga piga makelele, hakuna kitu. Hapa utapata qala Allahu, qala rasuluhu, qala sahaba. Lakini katika kikao hichi kuna malaika. Ha? Watu kusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wanakisoma kitabu cha Allah na anadurusu baina yao. Sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala atashusha utulivu. Malaika na rahma. Malaika watawazingira na kuwafunika. Utulivu utawapata na huruma za Allah zitapata. Ni rahma ambayo kwa kuhurumiwa na Allah ndio unapata mafanikio hapa duniani na akhera. Kwa kutulia moyo wako ndo unapata mafanikio hapa duniani na akhira. Kama ila zali. Kwa hiyo tujitahidini katika hivi kao tu tuonekane. Na mimi natoa nasaha sababu watu wa Gungu si leo wamehudhuria. Kesho siko Ujiji. Hoto na mtoto huyo hata mmoja. Wamebakiza Gungu na shughuli zao tu. Lakini kwenye siasa Community center wapo, Lake Tanganyika wapo, ukisikia Mandiga wapo, ukisikia Ujiji wapo, yaani wanatembea, wanahama. Hakuna jipya, hakuna dhamana hata moja sasa. Tunasema hivyo kwa sababu watu wazima wanajua kwamba sana kujishughulisha na siasa mwisho siku atakuvunja miguu. Ndio hivyo. Au mwisho siku utapigwa mabomu ya machozi. Au mwisho siku utaishia kutembea kwa mguu kutoka huko kwenda kule, hakuna zaidi. mafanikio watu wa siasa wanaishia wao wenyewe, watu wa siasa. Wewe mshabiki unashabikia kitu ambacho la yusmina la yughni min jua, lakini ikiwa sasa ni mukabili wa dini ndio inakuwa kabisa hamna kitu. Kwa ndugu zangu, pata faida kama hivi, lakini nasema hasa kwa sababu wanakuja mashekhe kutoka mbali, wameacha shughuli zao. Angalia kama hivi, mtu ajitahidi akae na nyinyi mpaka tarehe 29 na ana kituo, na sio kituo wa mashekhe hao mnaweza mkaona tu hapa, lakini watu wana majukumu makubwa sana. Yaani mpaka wanatoka kwanza wamaliza wanamiji ya wanafunzi kuwasomesha, kutoa matokeo, kabla ya kutoa matokeo kusahihisha. Lakini kabla hapo shekhe hakuja Kigoma, alikuwa anakuja Dodoma kwenye semina ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Yudo pale Masjid Said na markaz Ibn Uthaymeen wa Sheikh Khamis Musakiza Abu Fathia. Alipofika pale akakutana na shabab, Abu Musa akampa ombi, Sheikh, nakuomba kuna msikiti unafunguliwa, kuna daura pale kabla ya kufunguliwa msikiti, nakuomba tuende Tabora. Sheikh akatoka Dodoma, baada ya kumaliza vipindi vyake akaja Tabora. Tabora akafundisha wasia vijana wa kina Kapaya na wengineo. Akasema Sheikh, twende Urambo. Urambo kuna kituo chetu kipya na vituo vingine vya kisalafi, tataka walau muhadhara. Sheikh akatoka Tabora kaja Urambo mjini, katembea kaenda Nsenda kule, kaenda wapi. Na sisi tulivyosikia Sheikh ushafika Urambo, round about iko huku. treni huwa irudiagi Urambo, treni nakuja kuzungukia huko. Hapo Sheikh, tafadhali, Waislamu wa Kigoma na wenyewe wanataka uje wape faida. Sheikh akasema kheri inshallah, lakini nitajitahidi nikae na nyinyi siku mbili ili niwahi kurudi kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine. Nadhani Masjid Omar mnaijua, sawa? Shababu wengi wako hapa, wako pale, lakini hata wanaotembelea Dar es Salaam Jangwani pale Yanga hapa, msikiti huo. Msikiti mashallah, katika msikiti mkubwa kisalafi hapa Tanzania ambayo inahitajia usimamizi wa hali ya juu. Kwa Sheikh amekuja kutufuata. Sasa ndugu yangu, wewe tuko wote hapa, saa moja ushafunga duka. Angalia hii tu, hii safari sasa, anaambia kesho Sheikh yuko Masjid Salafi Buzeba Zeba, nauli shilingi 500 kwenda kurudi 500. Sasa mimi siendi bwana. Kweli? Hii itakuwa ni haki kweli? Utakuwa ni ungwana? Si ungwana sana. Kwa hiyo nataraji kwamba tutakuwepo wote biidhnillahi kwa ajili ya kuchukua hicho ambacho Sheikh amekiandaa, na insha Allah taala Allah atuwafikishe, atupe nguvu na atupe afya. La mwisho wa kumalizia, ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, hadha Ramadan shahrukum mubarak, huu mwezi Ramadhani ni mwezi wenu mkubwa sana mwenye baraka, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala katika kutukuza ameweka vitu vikubwa ndani yake. Kwanza kabisa ameishusha Qur'ani ambayo ni kitabu cha Allah ndani ya mwezi huu. Lakini la pili, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ndani yake ibada kubwa ambayo katika hadithi al-Qudsi nakumbuka ameita kwamba saumu ni yake, ibada ambayo ameinasibisha, amehusisha na yeye. Lakini katika mambo mengine makubwa, jambo lingine kubwa zaidi ndani yake kuna nini? Kuna usiku wa Lailatul Qadr, ambao usiku ni khairun min alfi shahri tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Mimi kwa haya yote ambayo nitangulia na kuhusieni kitu kimoja katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Jitahidini sana kuandaa nafsi zenu kwa ajili ya kutoa. Yaani pamoja na yote ambayo lazima utafunga, lazima utaswali kiyamu laili, utaswali tarawih, tutafuta Lailatul Qadri, utakaita kafu na kadha. Jitahidini kuandaa nafsi zenu kutoa. Mazingira yetu ya huku unahitajia sana ibada hiyo. Tunaona kwamba tuko mbali. Kwa hiyo maskini wetu wanatuhitajia sisi tu, hawana mtu mwingine. Jitahidini kutoa kwa bidii sana. Na tutoe mwenye kidogo na tutoe mwenye kikubwa. Na Allah Subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha na atatufungulia milango ya riziki zake. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah.